Hallen och Hällen i Hyppinge. Vilka tankar följde den åldrade Ragnfrid när hon vandrade runt på ägorna och mindes? Den ovannämnda runhällen på Hyppinges gårdstun har ristats till minne av Finnvid, som förmodligen var Ragnfrids styvfar. Runristningen är försedd med både kors och kristen bön, men detta kan mycket väl vara uttryck för det efterlevandes tro och inte nödvändigtvis för Finnvids egen. Han kan ha dyrkat Oden. Tecken tyder på att han strävade efter att bygga sig ett eget Valhall på jorden. Detta trots att några av hans barn bekände sig till kristendomen. Ragnfrid bodde inte på en vanlig gård. Därtill var hennes familj för rik. När hon blivit gammal lär hon ofta ha tänkt tillbaka på de fester som hållits under Finnvids livstid när hon var ung. Då hade hon hälsat kungar och hövdingar välkomna med en dryckeskål, likt en valkyria som inväntar döda krigare i Valhall. På långt håll hade de tillresande kunnat se att de närmade sig en stormannagård. Sidan 120. Det märktes inte bara på det stora antalet svin, får och kor som bökade och betade i markerna. Mest anslående var läget. Högst uppe på krönet av en ås bredde ett långhus ut sig med lerväggar och ett brant tak täckt av halm. I sluttningen nedanför låg boningshus, kokhus, svinstia, hönshus, smedja, förråd och en lada. Gården var konstruerad som en tydlig signal om att de som levde här betydde mer än andra, var bättre folk. Det var en hövdings välmående boställe. Läget må ha varit blåsigt och utsatt, men samtidigt gav det ett överväldigande intryck på en besökare. Platsen utstrålade makt. Gudarna själva bodde på höga platser där de kunde blicka ut över världen. Varför skulle inte de världsliga härskarna göra detsamma? Namnet Hyppinge betyder just deras by som bor uppe i backen. Enligt runhällen ägdes gården först av Finnvid, men när det stora huset byggdes ansåg han inte att det upphöjda läget förslog. Följaktligen lät han sina trälar bära tonvis med sten upp för backen, där han anlade en 400 kvadratmeter stor platå. Denna täcktes av ett decimetertjockt lager av morän som golvfyllning. Först därefter började man bygga huset. Platåhus av det här slaget var mycket dyra och är därför ovanliga. Sidan 121. Motsvarigheter finns i Fornsigtuna och Gamla Uppsala, båda vistelseorter för kungar. Ambitionsnivån i Hyppinge var alltså hög. Av allt att döma var Finnvid en förmögen storman med ädla anor. En man som hoppades på och räknade med att kungen och hans följe skulle gästa hans hem. Det var sannolikt därför långhuset byggdes. Till storleken var det med sin längd på 33 meter och bredd på 7 meter inte särskilt ansenligt. Det märkvärdiga är emellertid inte storleken utan hur huset användes. Långhus hade börjat byggas i Norden redan på stenåldern. Ända till långt fram i vikingatid levde människor i ena änden av huset och boskapen i den andra. I vissa hus verkar djuren ha stått i särskilda bås, förmodligen för att gårdsfolket lätt skulle kunna ta vara på deras gödsel. Om djuren gått lösa skulle man ha riskerat att gödseln trampades ner i golvet. Den del av huset som beboddes av människor hade flera olika funktioner. Det var mörkt och rökigt innanför väggarna. Mitt på jordgolvet fanns den heta härden där maten tillagades. I äldsta tid använde man sig av kokgropar där maten placerades på heta stenar. Men under vikingatid blev det vanligare att använda grytor av järn. De hängdes på en kedja ovanför elden. på olika höjd beroende på vilken värme som krävdes. Från elden steg röken upp i taket och försvann ut i ett så kallat vindöga. Var det var placerat vet ingen, antingen ett i vardera taknocken eller kanske direkt ovanför härden. Intill elden fanns väggfasta bänkar där folk kunde sitta och slöjda i skenet av glöden. På natten förvandlades bänkarna till bäddar. Mot en vägg stod vävstolen. På ett annat ställe förvarades maten. Med all säkerhet fanns ett loft med plats för foder och utsäde. Under vikingatiden började långhusen förändras. De olika rummen, eller snarare avdelningarna, flyttades ut till mindre och fristående hus. Än idag säger många att man går ut i köket, något som mycket väl kan vara en verbal kvarleva från den tid då maten började tillagas i en särskild byggnad. För gårdens folk måste det nya sättet att leva ha varit väsensskilt från det gamla. Visserligen bodde man fortfarande tätt in på varandra, men med uppdelningen i fähus, förrådsbyggnad, vävstuga och kokhus förändrades hela vardagen. Äntligen kunde man sova utan att väckas av kornas råmande och grisarnas skrymtande. Varifrån kom detta påfund som radikalt ändrade ett gårdsmönster som varit sig likt i tusentals år? En möjlig förklaring står att finna i de städer som anlades strax före och under vikingatiden. I Ribe, Hedeby och Birka ledde gränder ner mot hamnen. Sidan 122. Mellan dem trängdes bostadshus och mindre verkstäder på rad längs långsmala tomter. Om en bonde imiterade stadens byggelsemönster på sin egen gårdstomt ute på landsbygden, indikerade han att han hade samröre med staden. Lägg därtill att vikingatidens städer var grundade och kontrollerade av kungamakten. Att bygga en gård på det nya sättet var kanske detsamma som att signalera till omgivningen att man hade goda kontakter med inflytelserika personer. Gården Hyppinge var anlagd på det moderna sättet med bostadshuset skilt från visthus och fähus. Eftersom gårdens invånare var rikare än flertalet och mycket mäktigare behövdes emellertid en särskild byggnad där man kunde ta emot kungen och hans män. Finnvids platåhus var en så kallad hall, ett särskilt hus som endast fanns i elitmiljöer. Det är fullt möjligt att husbonden själv och några av hans allra närmaste bodde i platåhuset. Men först och främst var hallen avsedd som en festlokal. Liksom Oden samlade sina krigare i Valhall ämnade Finnvid bjuda sina trogna bundsförvanter på överdådiga gästabud i hallen. Vad fick gästerna se när de bjöds in till Finnvids hem? I slutet av 1980-talet blev Hyppinge föremål för en mindre arkeologisk undersökning. På platån påträffades två parallella rader av runda mörka fläckar, så kallade stolphål. I dem har en gång de trästockar stått som höll uppe halltaket. En härd hittades som väntat, men inga spår efter väggar och avdelningar. Om vi ska våga oss på en beskrivning av husets rumsindelning måste vi bygga på spekulationer utifrån vad vi vet om liknande byggnader från samma tid. När det gäller hallens möblering och husgeråd får vi lita till fynd från epokens rika gravar. Än idag återstår paradentrén, en stensatt ramp som ledde besökaren till en ingång på södra långsidan. Som en välkomnande gest lät Finnvid förmodligen sätta ut en lampa vid porten. En sådan lampa, känd från andra nordiska fyndplatser, bestod av en skål fylld med olja placerad på en järnstång vars spett var nerkörd i marken. När gästen klivit över den höga tröskeln satte han eller hon ner fötterna på det knarrande brädgolvet i vad som idag skulle kallas farstun. Brädgolv hörde inte till vanligheterna, men det här var ju ett mycket speciellt och mycket påkostat långhus. I kammaren till höger stod Ragnfrids vävstolar, lutade mot väggen. Varpen hölls ned av runda lertyngder. Sidan 123, bildsida. Sidan 124. I en korg låg ull, kardor och släntrissor i olika storlekar, beroende på hur tjock tråd man skulle spinna. På en pall låg synålar av järn och ben i små avlånga behållare, nålhus. Intill låg saxar, både fårsaxar och vanliga saxar, av den typ som vi fortfarande nyttjar till vardags. Här fanns också strykbräden av trä och valben, som användes tillsammans med ett strykjärn av glas för att linnet skulle bli slätt och glansigt. I en träkista med hänglås förvarades de nystrukna kläderna tillsammans med mössor och vantar. En härd på golvet spred ljus över den som vävde, men ett svagt ljus sipprade också in genom små gluggar i väggen. De ålderdomliga fönsteröppningarna var täckta av tunna djurskinn. Väl att märka var vävkammaren inte bara en plats för fredlig sömnad. Här kunde gårdens kvinnor även utföra riter som var länkade till männens krig. Se sidorna 69-74. Om gästen valde att gå till vänster i farstun fann han att de övriga avdelningarna låg i fil. Först kom gästen direkt in i husets hjärta, den egentliga hallen. Konstruktionen med dubbla rader av takbärande stolpar gjorde att rummet i praktiken delades in i tre skepp, ungefär som i en kyrka med pelare. Under det sotiga taket stod Finnvids högsäte, smyckat med uthuggna bilder av guden Tors anlete. Sidan 125. Intill brann den värmande härden, flera meter lång. Eldstaden användes aldrig till matlagning, utan enbart för att skänka ljus, trevnad och värme. Längs väggarna fanns jordfyllda träbänkar, där folk bjöds att slå sig ner i rangordning. Besökare med lägst anseende anvisades platser i nedre delen av hallen. Vi kan lätt föreställa oss gästerna bekvämt sittande på halmmadrasser, fårskinsfällar och fjäderstoppade kuddar. För att få ännu mer ljus i hallen tändes oljelampor som brann på säl och valolja. Illaluktande talljus förekom också, och vid särskilt högtidliga tillfällen tändes gula vaxljus. Med risk för att det skulle svartna av sot pryddes väggarna av vävda bonader, vilket säkerligen hade tillverkats i rummet intill. Sidan 126. Om gästen fortsatte längre in i huset kom man till ytterligare en ingång och ett förråd. Idag skulle vi kalla detta köksingången, med en serveringsgång där trälarna förberedde maten som tillagats i kokhuset. I hallbyggnadens ände fanns ytterligare en kammare som tjänade som sovplats för Finnvid och hans närmaste familjemedlemmar. Intill en härd stod sängar, bäddade med bolster och utsmyckade med snidade djuransikten. I ett av hörnen kunde man slå sig ner på en stol med flätat sits. Idag trampas den forna hallmarken av kor. Varje vår täcks den soliga slänten av backsippor. Området kantas av en högväxt granskog. Kanske omgärdades platsen av skog även på 1000-talet. Men Ragnfrid lär knappast ha känt ångest inför alla de höga mörka träden. Tidigare var det vanligt att forskare uppfattade gården och dess utmarker som paralleller till de mytologiska platserna Midgård och Utgård. I Midgård bodde människor, i Utgård fientliga jättar. Utifrån detta resonemang var gården, åkrarna och betesmarkerna trygga att vistas på, medan skogen var farlig och hotfull. Men den vikingatida verkligheten var mer komplicerad än så. Sidan 127. Begreppet Utgård är endast väsentligt för en enda källförfattare, islänningen Snorre Sturlason på 1200-talet, och då som benämning på den plats där en viss Utgårda Loke lever. Allt tyder på att vikingarnas kosmos inte var uppdelat i motsatspar som hemma borta eller inmark utmark. Såväl hos Snorre som i andra källor talas om 9 befolkade världar, vilka är ordnade i koncentriska halvcirklar. Kaoskrafterna, dit jättarna hörde, ansågs finnas lite här och var. Jättekvinnan Angerbodas berömda barn med Loke bodde således i underjorden hel, hos asarna Fenrisulven och i havet Midgårdsormen. Inget ger vid handen att just skogen uppfattades som farlig. Hur skulle gårdsfolket kunna undvara den? Där byggdes kolmilor så att båtar kunde käras. Där hämtade Hyppinges folk ved till härden, virke till husen, vilda bär och växter för textilfärgning. Förvånansvärt mycket är ännu synligt av den gård där Ragnfrid och Finnvid levde och verkade för mer än 1000 år sedan. Stenrader visar var husen har stått. En hälle täckt med runor. Inte långt därifrån utbreder sig gravfältet. Att resterna från vikingatiden är så uppenbara beror på att ingen nyare bondgård har täckt de gamla husgrunderna, något som annars är det vanliga. Samtliga hus på Hyppinge gård var grupperade kring runhällen, som troligen ristades under 1000-talets sista fjärdedel. På den står att läsa: Hemming och Själve och Johan, de låta hugga efter sin fader Finnvid och Vargas och Ragnfrid och efter sin moder och efter Ingegärd och efter Kalv och Gärdar, otydligt inom hakparentes. Han ägde ensam allt först. Det var deras fränder. Gud hjälpe deras ande, visäte ristade dessa runor. För en 1000-talsmänniska torde släktförhållandena ha varit uppenbara. Men idag är det svårt att räkna ut hur personerna var relaterade till varandra. Sidan 128, bildsida. Sidan 129. Troligen har Ragnfrid samma moder som Hemming, Själve och Johan, men olika fäder. Många har tolkat runinskriften som ett arvsdokument, något som skulle förklara varför runorna har huggits på en häll och inte på en flyttbar sten. Därmed var rätten till gården bokstavligt talat huggen i sten, för den händelse någon skulle ifrågasätta ägarskapet. Liknande exempel finns i Snotsta, en by inte långt därifrån. På en häll framför gården framkommer att Ragnfast ägde byn som han ärvt av fadern Sigfast. Långt därifrån, på en åsformad udde i norra Sandsjösocken i Småland, finns en runstensristning som informerar oss om inte mindre än 6 generationer bönder i trakten. Ärinvard lät resa denna sten efter Hägge, sin fader, och Hära, hans fader, och Karl, hans fader, och Hära hans fader och Tegn hans fader och efter dessa 5 förfäder. Till saken hör att den jord en medeltida bonde hade full äganderätt till, Odaljorden, Ärinvard i Sandsjö tog inga risker. Även kvinnor kunde ärva mark. Detta framgår bland annat av en runhäll som Torbjörn Skald ristade på uppdrag av den långlivade Järlög på Svartsjölandet i Mälaren. Se sidan 178. Järlög hade en dotter vid namn Inga bosatt i Snotsta. Förmodligen kände hon Ragnfrid väl. Inga och Ragnfrid bodde nära varandra och tillhörde samma aristokratiska krets. När Ingas man Erik avled ärvdes marken av deras gemensamma son. Och när även denne dog ärvde Inga gården av honom genom så kallat bakarv. Av allt att döma ärvde inte makar varandra på vikingatiden. Men den överlevande parten kunde alltså komma i besittning av arvet via sina avlidna barn. Så småningom gick Snotsta i arv till gamla Järlög, eftersom Inga dog utan egna arvingar. Vad odlades på Hyppinges och Snotstas marker? Att generalisera om sådant är vanskligt, eftersom varje bonde och bondhustru hade sina egna preferenser. I vilket fall som helst var korn det i särklass vanligaste sädeslaget under hela järnåldern. Om vi hade kunnat inventera Hyppinges förrådshus skulle vi kanske ha funnit att 8 av 10 tunnor säd innehöll korn. 2 tunnor borde ha innehållit vardera havre och vete och i en mindre behållare den ynka procent råg som kanske odlades, vilket är mycket osäkert. Rågodlingen, så därmed ugnsbakets stora expansion i Sverige, inföll ett par sekler efter Ragnfrids tid. Vid sidan av detta odlade Hyppinges folk förmodligen bönor. Ärter, kål, lök, vitlök och rovor. Men allt som skördades var inte människoföda. Sidan 130, bildsida. Sidan 131. Linfrön kunde användas både till brödbaket och som råmaterial för linnetyger. Från hampaodlingen kom olja för att impregnera virke och bast till segeltillverkning. Genom pollenanalyser har man kunnat konstatera att det skedde en kraftig expansion av hampaodling under vikingatiden, säkert till följd av alla färder till havs. Dessutom tillverkades kläder av hampa. Vilka rätter tillagades av alla Hyppingens produkter? Inte vilken mat som helst, så mycket är säkert. Kulturmiljön förpliktade. Finnvid hade byggt sin hall för att imitera Odens valhall. Dessutom hade han för vana att bjuda in mäktiga män, hövdingar och storbönder som motsvarade Odens kämpar. Följaktligen måste han också undfägna dem med sådan mat som förknippades med de fallna krigarna i Asgård. Vi kan därför anta att mjödet flödade och att vin från renlandet, som dessvärre kanske surnat efter transporten, varsamt hälldes upp i bägare. In i hallen bar trälarna en jordisk motsvarighet till den mytiska galten Särimner. I Valhall kokade Särimner varje dag för att sedan återuppstå på kvällen. Dylik spis kunde naturligtvis inte Finnvid erbjuda sina gäster. Dessutom smakar inte galtfläsk något vidare. Det är faktiskt märkligt att just detta kött hölls högt i ära. Matrester i form av ben vittnar dock om att Hyppingeborna var stora fläskätare. Ragnfrid Finnvid och de andra på gården konsumerade betydligt mer svinkött än folk i mindre uppländska hushåll. Överflödet på fläsk gäller vikingatida stormannagårdar överlag och är ytterligare ett tecken på speglingen mellan Valhall och Midgård. Berättelsen om livet i Valhall är berättelsen om hur hövdingarna och kungarna levde på jorden. Fläsk gav status. Om vi räknar benen noga finner vi emellertid att det allra vanligaste köttet i Hyppinge var nötkött. Svin och får står för en fjärdedel var av de bevarade djurbenen. Dessutom framgår det av benanalyserna att folk på gården har ätit hästkött. Detta var något som de kristna missionärerna sökte stävja, förmodligen för att hästen förknippades med Frej och rituella måltider. Förbudet att äta häst var svårt att genomdriva. Kyrkans kamp mot detta bruk fortsatte långt in i medeltiden. Kan det rent av vara så att Finnvid och de mäktiga männen åt rituella måltider i hallen? Även när Hyppinge besöktes av Sigtunas kristne kung. I Håkon den gode saga berättas om hur den kristne norske kungen Håkon tvingas kompromissa med sin tro under en offerfest i Tröndelag. Sidan 132. Medan kungen satt i högsätet utbringades en skål till hans ära. Drycken var vigd åt Oden, men när kungen mottagit hornet gjorde han till mångas bestörtning korstecknet däröver. Jarl Sigurd, som var kungens vän och värd för festen, räddade situationen genom att förklara att Håkon i själva verket gjort ett Torshammartecken. Påföljande dag bjöds kungen och hans män på hästkött. Håkon vägrade att äta ett djur som var så nära förknippat med hedendomen. Även då man bad honom att dricka av spadet och smaka på flottet, sa Håkon nej. Konflikten löstes genom att Håkon gapade över grythandtaget och indirekt insöp ångan av det kokta hästköttet. Men han garderade sig genom att lägga en linduk om handtaget. Historien om Håkon den godes bekymmer ska ha utspelat sig i mitten av 900-talet, men den nedskrevs först av Snorre Sturlason på 1200-talet. Detta gör tyvärr att vi inte utan vidare kan sätta tilltro till berättelsen. Tidsavståndet är för stort. Dessutom var Snorre kristen och allt annat än opartisk. Trots sagornas och arkeologins vittnesbörd ska vi inte luras att tro att vikingarna var fullt så extrema köttfrossare som en fascinerad eftervärld inte sällan har försökt göra dem till. Faktum är att många av nutidens dietister skulle uppskatta deras allsidiga kost. Genom analys av matrester och fetter som fastnat i keramik har forskarna rekonstruerat ett antal vikingatida måltider. Som tillbehör till fläsket slevade man kanske upp gröt som kokats i buljong eller en tallrik palt innehållande blod, fisk och inälvor. Människorna på Hyppinge åt med all säkerhet också ystad ost och färskost. Ett ofta citerat exempel på hur maträtterna skilde sig åt mellan rika och fattiga familjer finner vi i Eddadikten Rigstula. Dikten är tillkommen relativt sent, kanske på 1200-talet, och vittnar om samhällsideologin i slutfasen av järnåldern och början av medeltiden. Här läser vi om hur guden Heimdall vandrar omkring på jorden under pseudonymen Rig. Han vistas hos tre par äkta makar, vilka 9 månader senare får var sitt barn, Träl, Karl och Jarl. Barnen representerar var sin människokategori i det äldre medeltida samhället, trälar, bönder och herremän. I redogörelsen för Rigs besök får vi även veta vilka maträtter som förknippas med de tre socialgrupperna. Hos trälarna äter Rig kalvsoppa och grovt bröd. Hos bonden vankas kokt kött, tror vi. Texten är inte fullständigt bevarad. Hövdingens meny ger en fingervisning om vad som kan ha serverats i Hyppinges hall. Fläsk, stekta fåglar, vitt bröd samt vin. De nordbor som levde nära kusten tog givetvis tillfället i akt att äta fisk, något som tydligt framgår av analyser av skelett från gravar i Mälarområdet. sidan 133. Däremot tycks det inte ha varit vanligt med saltad fisk, trots att de äldsta spåren av saltkokning på våra breddgrader stammar från en vikingatida gård vid Kungsbacka i norra Halland. Man föredrog i regel att gräva ner fisken i marken, att grava den eller hänga upp den i rök.